wax naa sànq ci ne jullit jullitoy mbokk am déet ku ni boolee ko wax ñeenti aaya ngi jumla budul mutul aayit ay jumla ngi yusisante bokkuñu li ñuy dox ñu su ropp nag amul frontière moom ruu innamal mu'minuna ixwa waxi boppam faslihu bayna axwaykum wala axwaykum ñaar ak ñaar wala fukk ak fukk santaane la wattaqullaha tëkku la laalakum turhamuuna digge la kii xam ne la kii santaane la kii tëkku la kii digge la te ñëw sës innamal mu'minuuna ixwa ma ne borom xam-xam a ngay xam le déglu leen faslihu bayna axwaykum borom baat santaane na gaaw leen ci wattaqullaha borom doole tëkku ne tiit leen laalakum turhamuuna gor su dul jeexal digge ne yaakaar leen la tujudu xawma yuminuuna billahi wal yawmil akhar yuwadduuna man aadala sunu góor gi baax gi xeñtul nu Mustapha ca leer ba tëral ko fa mu tëdd nar nooram mu ëllëg bàyyiwul dara mu ngi ci début l'islam tey dañ ko ne iqra proposition yaa wa musamin mooy grade bi diggante bi am na quelque mois ñii ne ne 6 mois la ñii ne ne 8 ñii ne 9 mais bi mu nekk ci irhaj te amagul doole indi moo ji chara diggante boobu ci loolu ame mu di la yee nag ne la wa kaana kaana min asay min asmaail mutaxaarib bi noo la neex firee kaana jaala saara yëpp bokk nañu pri wa kaana nekkoon na Mustapha salu alayhi salallahu alayhi wa sallam daawatuhu oo jaami yàlla yi jëme leen ci seen borom doxal na ko siran ndànk ak ndéy ndànk ak ndéy ba mu mat salaasa séeni na 3 ans consécutif sala dégg la ku bari kersala woon ak na bi da daa ñëw rek teg loxo man soor na ko dooma taxawu ma wax lu ma yàlla yónni bu ëllëgee ma gàddu la àjjana mu teggi loxom sànni ne ko waaye jibar bi lay jëmal fële bu ma tànk bu jibee mbooloo nuyoo du mooyu alfiikum maajidun utamidu alayhi ata ubaliqu ma arsalani rabbi falahu aljanna ñu ne ko fenkat bi bu mi dee mu wàcc bu deuxiéré mu gon bu sixiéré mu wàcc 1 an 2 3 tonguwul kenn gaarewul kenn merelwul kenn tegaa na ci yen 10 ans kon da ngay firi ne wa kaana nekkoon na daawatoxoo ooteem ba mu doo oo nit ñi ndax daawa ilallahi ñetti fasak la daawa bil maqaal wa daawa bil afxaal wa daawa bil xaal oote ci wax ak oote ci wax ak oote ci manifeste bu ci ne nabi def na ko nabi oote na ci wax ku wax kaamil bi waxul kaamil bi ñaata xaaj ñaata saar la 114 da noonu suñ Babacar waaw kay sunu doom ji boo gisee ñu ne nuun nuun boobu ñetti araf la nuun la waaw nuna xamu la secret bu ci ne de du 114 la deux fois nan lu mu doon 2 × 50 100 waaw 2 × 6 ak li ngay wëññi nga teg ko ci muy 114 noonu mooy borom bi wal xalame mooy Mustapha wa maa ishtaro nag lu mu bind mooy mbinde fi yëpp daana oti seram salaasa siniina si daaji malik ndeysaan xaritam la woon nabi toppeem la woon day mel ni dafa daan teg ci bëtam bu nekk ci situation yu yërëntu foog mu génne battu yërëntu ma dox ma ne yàlla woo ay ndeysaan ñetti at kuy taxaw ma wéeru ci yow li ma yàlla yónni ma wax ko bu ëllëgee ma jox la àjjana ñu jànni ko mu tourné jaar sa mbedd mbale wala bokk na buy bunt bale ca kanam وسوها أسرت وجيم أسرت آمن في قريش ما لا ينصرف بوكو ماشي شوف فايرد سخرنا ترط بعد بمدوك جرب وهي منولك دار ما لا يشرف وجيم أسرت آمن في قريش شوا سوا مناديا الله سوا ألكونه مناديا نين خومه مفعول والخوم مبتدا خومه والخوم في الارض siraji malena na wasawa dakhna saxna dak yokatul sonnun ñi ñun tongowul lan jima asrata 13 ans fan fi quraysh ci mbokam ya ci lan la saxon mu dayni ngir o xawma ho mbokam ya pour jëm ak ñom aljina ñu ne waaw 13 ans yoy ne bi ni mu rafeté kar ni mu rafeté jikko kar di muy auto ni mu amé ngir ñka nga dugg ci mbok fukki at ak ñett kan mu law gi to lo fi auto lu mu don bala la nga mbo don ci cotisation ngay laaj sax dañ ko jox am de mu ne di ref lolou wal xawm mu yekati mu ta duñu ne waaw si ñu ne fi la rebi ñu lanker ak noor ci kefeur ba ci lañu de way nak taqul muqaddi walam yasir yaqqa mawasimuhum yarju min allahi awnan khayrun tusib goor gu bax gu ñuy wax larham ibnu arham ci ñi téelo tub gaay dañ da def ku romba bu karam place wala mbedd mi wala su buntu ko difa julli buñ la séné yobula fitna la fitna bu metti dem nañu ci dina daaj ay weñ dem nañu ba dina tek weñ gu tang arxam momu nak walante ko amon na terrain bu mu daan def sardin mu annuler sardin bu outal ko pot ñu joxanti señ ifaraji bu julli joté kèn ñom ñoo nopp def nañu lolu salasu ci bi haji malik nak gestu ko ne yallahu skb sanga bu dafa jikko ñu ko defé na daru laat mu melni la dafa am coulage mawdu ne ko xana kër gogu nekatul mak mawdu na aka batay mu nga fa way turu lañu soppi assemblée nationale fi fi xali doon dajé fi ñu daan dajé biñu dajé bi biñu atté jëk am indépendance difi falak folli conseil général taxawul mu ngi ndar batay tour wétu mawdu nak néna kër gogu ñu darul arxam mu nga mak waye boku bëggé gis bu laaj darul arxam ñu né loy wax mu né watu da وساقه على وجهه gisé rek misraw bi alhaji malik jéxal wax jéxal soxla waye mu jaju wa nak jël muktad ne ba sax bu ñu na waw ci mu na ala wajil ala wajilin tawriya la bop xadaf lal mu'minun ba yalla melal kuy julit dafa ne moy ñi nga xamne bu ñu tuddé suma tour sen fit fit fiti buñ déggé alquran seen nopp banexu de wu rek seigne bay sama xali mbam gi bu ko terele ku ko yekete reda tit ku fa jaarte am septam telu xamne re de vie ki ko re de ke won ki re don bi billahi legi daru arqam ñu ko tudde daru khayshuran rawan jeexu mu jeelat nak ne so bo bo bo sa bam yi shi ñu na waaw ci mu ne ala way jeeli ñu ngi taxo toujours ak ragal seen borom waye nak jubnu wu ragal tawriya la baab bi tawriya la moy baab bi firi ñaari maana mu sori ak mu jekay bu fekke ci fiqh la dañ koy wax rukhsha moy lila yon deflo ta daganul ta do ci am baka yalla akbar gor gi klaza bi waxna la bataay ne bi le fin la bi bu le tek la mu ngay jangale legi atem manta bayan mu ngay jangale legi atte tawriya mam ibrahim bako akur no mbos togal hek jabaram je rafet ne ko ki lan la ciow def ni suma jigen la waaw xam nga lutax tawriya la def mu ngi jublu jigen gi bokku ñu dara wa ñoo bokku mam adama kawa kon ñi li ñi deg ak li ibrahim jublu sorena parce que ñi def nañ ñam ñom mom mom bokk ndey ak bay mom mu ngi jublu adama kawa sama zeur ñi na dedet mu ngi jublu ño bokkon diina ci boba jamana su ko nomro jele yi def ko koro ko am koro teral ko am yeb bo gisse iblis di bari keur yu mu dugg dom mom dafa sey ci keur yu bari xam la ko dom iblis de moy adina ay domam ko ko takka bayam set ci la de ah ko am dom fu muy sey ko am dom fu muy sey nga seti ko ande wa sabu limi sabayi ala wajjalin shifri wajjalin law lam 30 jim 3 waw 6 nga am 39 personnes sabayi am nañu 1 am 2 taxul ñu ñëmi genn julli dem nañu ba am 10 ñëmi ñu genn dem nañu ba am 20 ñëmi ñu genn groupe bobu kat kudu ci na Omar yang ci waye biñuy ñu nek ci wajirin boba ali yo ngi ci boba ababakar ngi ci boba ikrama to ngi ci boba subayro ngi ci tel tok abdurrahman ibn awfi yep nga wari ci wajirin kon dag nan waso bo saba yi ñu ne waw ci mu ne diirep li ñuy neub ala wajirin ñu ngi taxok ragal seen borom muy prime sahir mi waye ala wajirin sifri wajirin ñu ngi muy 39 ken du ko seen babakar li tax tawriya ak rukhsa moy xale yi tay bi mawdu ki di jang sega jang nako modi lula yon modi pot atakati am nañ ko fo xamne fi du yon waye bo fa jare duñ la top dama son papa sa papa sa mam iliman dafa musu yoni ndakaru ci keba talibem bu ñox mali jallo keeba kenn du fa dugg te doo fa liggéey mbaa nga am carte. Man liggéey ma ama carte bëgg a dugg. Ma dem déedéet bu ma yonoon ci Cissé ma dem ci Malick Diallo sa principe la woon mu abal ma carte pour ma dugg ko ci biir. Gendarme bi ne cas carte bi xool ko ba noppi ne ma na nga tudd gars yi na ma tudd Ibou Sax ok mais lu ñuy bind ci carte bi Malick Diallo sama xel nag dem ci tawriya ya ma ne bu ma bëggee Diallo tudd ma fen naa jëli tawriya xam nga lu ma ko tontu ma ne ko yàlla màgg na ma ne Diallo Malick Diallo Malick waaw waa jaa ngi tudd Malick Diallo Malick waaw tawriya nga wabu ala wajalin ni lay rabbi mi way inam xaruju xarajoo min baadi kawni yaimo jujilaan jujilaan ak wa jëlin jege ñeneen ey 39 personnes lu ñu ragal a def kenn yokk ci ñuy 40 ni ñu meñ koo def bu ko ko teeloon a dugg kon na bu julli du yam wala yusaluuna illa fi sihati de non de 1 dañuy ne buddi julli 2 dañuy ne buddi julli 10 kenn ñemi ñu na feeñal julli 20 kenn ñemi ñu ko 30 xel nekku ci 35 xel nekku ci ba 39 dañuy nebu am benn jeuneum benn bonhomme bu ñëw yoxoos ci l'islam kero compte ñuy 39 mu ne pourquoi nebu c'est fini hein kooku la Seydou Aliou di bëgg a wax ma ne wajilin ak sujilan jege ñena waaw fan wér ak juróom ñeent lu ñu ñemeñul kenn yokk ci ñu ñemeñ ko kooko bu teeloon a dugg ci diina kon nëbbu julli yàgg dañ am du noonu sida bi bëkk sida xaj malik sida abdal asis si حفظه الله ونزله قواه ودام شطره واحنا سانكنا نغي سانت يالا منو دوغال في ولا بوك منو دوغال في لي بودول وون گيدم دونو ام نياو بت گونچ مانا دوغي لام دون لول مو دون بنفيس بوري بوبو بان لا موي اسلام نيما فو بنفيس بي نيك خم نغ سور ونيو خيتال amul wenen tour wax kay jangal bofu ayatul mukmalakat alquran juram ñent min wal lañ ko labbe amul fuk couleur bi rab alquran juram ñent la amul fukel aram alal mukman mutasabbi'a hishatun hayzatun madalu lele nañu joxal alquran jo xamna marchetul ndax da fay nek ayat mansukh kha ak aya bo xamna muhkama aya muhkamatu moy aya bo xamna mu ngi dund bu doon jeen bokalale mu yeungatu bu la ci ken bo ken munu ken munu la ci nax aya bo xamna dañ ko defal nasikhat tilawa doona nasikhat tilawa doona alukma ak nasikhul ukma don tilawa ak nasumul ukma wa tilawa dafa am suma sidi habib kam suma ragalul won gude ma fara fanche len fofu tuti ni do delu cyclage lazina kafaru bopisar la bari wul nak ci alquran bu daddu an zabilillah xam nga ci deug adall ahmal xam nga bénéfice ngok dé ñi wéddi mustafa yegg na né ñi ngi def dara way ma ngi leen di télé yégal ñu nangouma yezina ko fur lu ci teggu ma ngi leen di yégal né lo son na son lo féré féré lo tél tél la jox lo ñëmé ñëmé ndox te gëmolo sama waji te yef nangumako ak leer lazina kafaru wa zaddun sabilillah ma jeex ak dal ahmaluhum ci lepp la len delo beugaluma len dara luñu liggey men yegal nak yegal ay bi ci top alaji gay walasina wa amanu ala muhammad ñom kafa anum sayatum yegnaane ñun ci cyan cyay waye balna len waaw kima yegna mu ci cyan cyay te balna ko ak kima yegna muy kir kir waye nanguuma am nañu difference deug la way prof wa jeele liko duggal fi xamako lawla na de na law jeeli jeuf sax am duggal yaa meedig bop sar la de xam nga ci de bibikri dafa am li ñuy wax mansukh moy ay buñu santane bamu yagg ñu ne anilé nañ ko man nan lakhmina ayat nunsiha nati bi ghayril minha moy lu tolni mom cionu te upp ko yol wala lu ko gëna neew cionu ta day ni mom yol su ko defé nak dinañ ko dinañ yu dindi atté bi te bayyi jang gi ku ko jang am yol waye kën dutu jëfëndiko atté mom dañuy wax mansukhu ukma dona tilawa mu amna mansukhu tilawa wal ukma ak mansukhu ukma dona tilawa yep nga da ci premier sar ngi top ci ya ayu iqra sar wi ci top moy ya ayu mudami mo ci top jang ko rek bu ngeen ma mayon ma fara fanc ko ñu jek kadi ndax buntu bi bëgg na mu jek ma dem ci kay kumi leila dañ ko tara istighraq la istighraqul kullu l'islam bu jik safa wetar rek geey teud duul non bo safa wetar geey teud nelaw nelaw jik da ngay jog du julli bañu not loolu l'islam la jott waaw kumi leila jugal yaay wa bu samiy tel na bu sangu zamilu ak mudazir bu nek sangul ifi mais zamil ku reer ba teud la ndax moy ko sangu ba sangu bopam mu devir moy ko sangu ba ci sey reen kuy jël geste la jël ka ti geste ak ki nelaw ki ji liggey tudd am nañu difa ey te de terna qumi jogol jogol nak lay la guddigi tu nabi def ko ñaari fan taxaw daan seen bay bay ak ma deglu ci luñu la santon bobu yagge ñu teggu ko alquran de li su ne ko nisfuhu bok ana leela demna taxawal 12 heures yeb ci guddigi mu di ay ko bu muhkama mu lot ñu ñew ne muhkama mu di ayatu bo xamne bi nafiq la bi ukmi donati la wa sa ranti ñu koy jang ba legi mais ke dootu ko jifandiko nabi taxaw ñaari semaine tanki yi ni la alquran hak aw unqas minhu khalila wañu wata ñi lekk bi ni hirisab antalila واذكر اسم ربك وثبت لي تبتلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم اجرا جميلا وذرني ومكذبين اولي النعم وما يلوم خجلا ان لدينا انكالا وجعيما وساما ساقصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كيف مايلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فحاشا فرعون رسولا فاخذنا واخذنا بيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجلو بالدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن ساتخذ الى ربي سبيلا دلي ولبتكونا القران لو متامبلي بلا جيخ سي لاي ديلو سي سار وني لو مكو بيكو بلا سار وا جيخ دي نسي ديلو سي وات ام سيتلو ولين كو قدف للمؤمنون دو بوك سار بامو ديمي بي بامو جيغ بامو بوك جيخ لو سي تيك منو لا يفو كافر ناندلو نك تيب سار لو نكو واني لون wañu la nañ ko nif wañu len ko hulé fegu légui nak alquran ngi delu ci wat na inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnay min sulzil lay yeug na na limay wax def lu ko da ngay nelaw toujours yow mustafa yot na la da ngay nelaw du yow nak wa taifatu ak groupe bu bari ci sa gaay dengal quran de tekat wallahu sabaram yuqaddiru rafa santane won lelu judi gudi yepp onar ak beccek neki ne kay alima xamna ne allah tahsu du ngeen ko man fa saba alik xam nga lu tax du ngeen ko alima an yakunu minkum mardi dafi am yusibru yusibru du mana fanane nafila wa aqaruna yudribuna fil ard ñen ñi dañuy bana bana dem baaw dem ko sax ko du mana fanane julli kon faktu mo mate serimin wa aqimu salata wa atu zakata wa la qada nasikh ak man soxu ko ay bi ma la jangal nak ci kuy fer lo def delo na la ko ak lo sonno sonne yek na ne yene ngi kir kiri me xaa kuy julli ci tam yek na ne yene ci cian cian me bal na len kon kay sante yalla mi ñu duggal ci li xam nga julli bu xamone lu ko duggal ci julli dina ko respecte te moytu ko te fonk ko bu xamone lu ko ci genné gisal ma wax la ben point rek seigne babakar man mënuma la fay xam nga nit ñi waye man mënuma la fay deug la sa bayyi sama siri so wakar yeb xamnañu bo haj man soor moy sama sey ki fi togon suma wolore la di sama ma seigne babakar don sunu kilifa di sunu nijaay abi nak mom la tuddi sama taw sama xarita ay ki baye mi sama sey haj man soor ma pikir tene na pikir ñak gi muy ñak yag ci ginnaw wi malade dut roccet dox bu mu japp ba nga defena yabbi wu ci dara reere nga taxem pik taxat dox tok ñak yagu pikir ci ginaawu mara ciune bu mu japp ba nga defena yabbi wu ci dara reere nga taxem docteur ko te nak dem docteur ga yoon ma sa yalla mbolo mu toll ni sikari man duma cotiser dej na fi daw bi taf fi tassé duma cotiser duma enu banta duñ ma jox baax ndax rek bu tra nga ji yembe papa kay du ngeen mu wetelinu nga ñew kar tiyaba ji ma am tay wat na ci yalla ak yeen ñepp tiyaba ji ma am tay wat na ci yalla ne man na dundé juné att duma ko mëna japp yegul na kenn ku ne ci ñun lo am tay ci tiyaba yalla dina ko sip dina ko def wir ma ci sam xarit ci sa mbokam julit mi dañ nak yow ka ci res non ba ba nan dem ci xlafa bi tax ci waaw waaw wa inam kharaju kany min ba'di kawnihim lan juya wa kana nonala wa kana da'watu siran kana sara jala khama ñobakat min asma'i mutakharibin wa kana dal di commencé bu la nexé shi'abu din jumba mom di islam le jumba mom l'islam na sa dermi di borom ak boy la ilaha illa